Beraz, aste hartarekin, eko zerga, lehenik, ustut, hortik asten aldela, eko zerga famatua, frantses gubernuak frantzuan azkenean etzela eginen, protesta ainitz izan ziren Bretainian bereziki horren kontra, eta gibelerat egindu, ikusiz, etzela ongi pasatzen afera, eta iduridu kasik, ahantzteko eko zerga hori, baituak ziren lau frantses askatu ituztela ber momentuan, dudak agertzen dira behintzat, sare sozialetan, eta initz eztabaidatzen da gai horren inguruan, zergatik justu hor aipatu dute hori, zergatik justu hor baituak zirenak azken baduzo baitu urte, baituak zirenak zergatik hiru urte, 2010-etik. 2010-etik baituak zergatik egun hortan askatu zituzten. Eta hori da, agertzen den kezka handietariko bat, ea badan jukutria politiko bat horren inguruan, eta giro berezia ere bazen, besartu direlarik, betiko afera bada, egazkinetik jautsi, eta prentsa horreko bat emaiten da, lehen dakar Ariak itza hartzen du, barba entzuten ditugu bere itzak, horgi belan, iten du bere itzaldiak konten da, biziki konten, beraz, oiek sartzea, eta gero itza luzatzen dira, azken finean, oiei, itza ardezaten, entzuten dugu, ze reakzio izan den, Franz Trotik ateratako soinu bat dela hartzen dugu. Mais les exotages resteront muets. Ez dute hitz egin nahi. Isiltasuna, ez dute hitz egin nahi, batek ezezko egiten du buruarekin, beste hiruak egiten dira gibelean, ikusten da beste bat irri batekin, ala ere, azken finean ez baitute onartu hitz egitea, badira bi teoria, edo ez dute beraz gobernuaren politika onartzen olako kasuetan, edo beste naz ez dute hitz hartu nahi, horrenik zazpi frantses gelitzen baitira munduan zer baituak direnak. Hor, atera dena frantses gobernuak azpimarratu duena, ez dutela deus pagatu, baituak zirenak azken hiru urte hauetan, ez dituzte kolpez askatu alizan dituzte, benen diru edo zentimo bat atera gabe. Haien arabera, negoziazio zailak izan dira, Nigeriako gobernuak ere izan du paper garrantzitsu bat askatze hoietan, baina Le Monde kasetak ateratzen duenaren arabera 20 eta 25 milioi euro artean banatuak izan dira be askatze hoiek egiteko, eta hori hartu litzateke kondu sekretu batetik zerbitzu sekretuak dutena olako kasu entzat edo behintzateien funtzionamendurako. Ez da konfirmatu izan, egiten dugu ere bai kontrario egana izan dela azken finan gobernuak Najat Valo Belkacemek beraz gobernuko bozera mailak errandu, ez zutela inoiz pagatu eta eien politika etzela aldatzen kaso hoietan kondu sekretuak direnez. Gero biztanena gaizki kusialita izke 25 milioi hola euro ateratzea, nahiz eta salbatzeko liteiken lau frantses, baina ateratzea dirutza hori, jakinik eko zerga bat plantan eman nahi zutela dirua ateratzeko zerga hortarik, eta berdemoran, hola kolpez dirua ateratzen aldola frantses gobernuak, gaizki ikusia izaiten alda ere, eta gaizki ikusia da, uste dut, baina... Gaizki ikusia da hori segur, eta gaizki ikusia da ere bai, diruz ama hori emaitea, beraz, terroristatzat joa den talde bati, beraz, baina jakiteko da, ber momentuan, opinio publikoak edo iritzi publikoak onartuko zuela diru hori emaitea Sirian bertan talde horiek lotuak direlarik urbiletik. Besegitzekoa eta entesgarria da la ere ikusten diren irudietaz pentsaketak eta osnarketak eramaitea, ez direla adirazgarri zaiten albaitira ere irudiak hor espaitituzia ikusten, mainan antxegur ikusi duzie ze reakzio edo bitxia izan den hor frantses presidenteak itzan nahi eman izan dielarik baitu eri, pentsatzen da olakotan lehintzinetik prestatzen direla olako irudiak, prentsaren zat garrantzitsuak dira, askatzea gainera beti onak dira gobernu batentzat, idiakinik Holand pixka bat eta aski apal dela ala ere inkesta publikoetan iritzi publikoan ez da biziki ongi eramana, eta horrek normalki punduak irabazarazi behar lituzke François Hollandi, baina ez dut uste hainitz lagundu duenik. Ezin dugu erran komunikazio mailan izi gerri untxai biltzen direnik azken garaietan hori segor da, eta urrengo egunetan goitazuko dira hori baitu oien iardokitzak esplikatzeko eien keinua, eta behar bada eien biziraupena hiru urtez. Ea gauzak jakiten diren. Zazpiak eta berroita ameka dira goiz berrien ziste Euskal Irratietan. Laster aipatuko duguna train autobidea, zer da hori, be autobidean diren kamioiak trainez eramaitea. Frantses gobernuaren beste proiektu bat, hor ere dirutza zama undi bat, bada gibelean, eta lan hainitz intzarrietak zehaztuko dauku Guillaume Dardenekin. Aipatuko dugu laster ere. Ostegun untan jokoz kanposa joan Euskal Pilota eta frontbola epatuko ditugu. Frontbol modalitatea gerotaleku gehiu hartzen ari da munduan zehar eta preseski heldu den asteburuan angeluko lehiaketa undia izanen dugu munduko jokalaririk oberenekin tartian Mikel Poitz miagitzaga gurekin izanen da. Bigarren zatian Euskal Pilota izanen dugu izbide, berezkoen Frantziako xapelketaren ardatzen agusiak pres dira jadanik, aurten amatuak eta berezkoak nahasiak izanen dira, eta horren berri Pascal Arotzarene federakuntzako arduradunarekin hartuko dugu, haren ondoan ere lau erri batasuneko arduradun bat Jean-Léon Durutik bere iritzia emanen du. Zuek ere emanaldi hortan parte hartu nahi baduzue, telefono zuzenean 0-bost, bosbeatzi, bosbeatzi, oitamak 0-bat, edo bestenaz e-mailez jokozkampo@euskaligatziak.info. Jokozkampo ostegunetan, zazpietatik sortzietara, kirola bizitzeko beste manera bat Euskal Irratietan. Azaroaren bat eta bian, ameka euskaraz. Lehenean, Luuson, Arrixuri gelan, sortziak terdietan. Amlet antzerkiaren estreinaldia. Errautxak antzerki famatuaren taldearen ikusgarri berria. Le Petit Théâtre de Pen kompainiako Simon Fuchek zuzendurik. Eta bian, Larresoroko erriko gelan, bostetarik goiti. Otxo, Simer taldearen aurrentzako ikuskizuna. Amakiak, Amabi taldearen estreinaldi berria. Tipul eta putilen arrukeriak. Eta lehen aldiko ipagaldean. Abarka taldea, Anderli Pusek zuzendurik. Beraz, azaroaren bat eta bian. Ameka. Euskaraz goza. Fite entzinagoaz, jokoekin entzuleak, entzun ongi, gure galdera entzineko kronikari lotua izanen da, jakin nahi dugu, zenbat diru eman lukean frantses gobernuak askatzeko Nigeriako, beraz, Nigeriako lau baituak, eta telefono zenbakia 0-bost, bost bederatzi, bost bederatzi, 6-0, iru 0, da, menu bat irabazteko, zosketan, azaroaren bian, eginen da zosketa hori, larun batean, beraz, Auberge du Lot zeiatetxean, ospitalapean, izanen da, azaroren bostean, Baiona kontzukean, Parazit kolektiboak emandako hautsa, beraz, sorkuntza, ikusteko aukera, sortziterritan, eta urgiaren ogeita maikan, betire baitugu lausartzeira bazteko, bokalan emanen den, Elisaio emanaldia, Paul Vaian Kuturri, gelan, baduguen zure bat, egunon zuri? Egunon. Egunon, nor zira, eta nondik deitzen duzu? Jean-Pierre Ustaitzetik. Jean-Pierre Ustaitzetik, izigarri urrun entzuten zitut, izigarri gaizki. Oita bost miliun eman dute. Zama, ogeita bost miliun. Hori bera, bai, ogeita bost miliun eman lukete, ez dakigu ezkira segur, Jean-Pierre, ze jo... Egira segur, ez, ez, ez. Ez, edo zuk badakizu berdin. Ez destakit, ba, ni hau banitu kontenintake, eh? Ba, guele, guele, bai, Jean-Pierre. Ordean, zerrentzat nahi duzu eman zure izena? Zosketa? Zuzu, zosketan emaitia, ospitalepeko... Untxa, jatetxera joiteko. Ongi, ebe notatzen dugu, Jean-Pierre, milesker parte harturik? Milesker. Bai, zuri, bestali arte eta laster horren baten buruan ere, jokoekin segituko dugu. Uzberriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 0-bost, bosbeatzi, bosbeatzi, iru 0, 0 bat. Eta gure gomitaren tarte untan, gaur lehenik Euskal Irratietako kazetari bati emanen diogu itza, lehen egan bezala, abiadura handiko treinaren ondotik beste proiektu bat hor bidean baita, train autobide bat, train autobide bat zer da, hori intzarri eta zuk espikatuko daukuzu, egunon? Egunon bai Arantxa eta Sant, egunon entzuleak. Laster gure gomita eta zure gomita bereziki Guillaume Dardenne izanen da, bera komunista eta KAD elkarteko kidea, eta aipatzeko hor, train autobide hori Durge eta Tarnose artean egin nahi dutena, beraz hori da Frantzia iparralde eta Tarnose artean zer da zehazki? Erran behar da proiektua aspalditik kartoinetan zela, orain berriz atera dute eta zergatik 2016an nahi dutelako train autobide hori eraiki eta inkesta publikoa 2014 hastapenean abiatuko delako. Beraz, helburua da bideetatik 85.000 kamioin kentzea eta kamioin horiek osoki trenbide batean emaitea, beraz Frantzia osoki trebeskatzeko. Eta komunistak ez dira bat ere ados proiektu horrekin, eta Guillaume Dardenne, beraz komunista eta kadeko kideak, esplikatuko digu zergatik ez diren ados. Laburki erraiteko, mugarren bada beraz zone de fret edo fret gune bat, etxizutena garaian etzelako errentagarria, eta garaian beraz kamionetako mozkinak train bidez eremaiten ziren. Hori etxizuten, jakin behar da ere bestalde Hendaia eta Baiona artean fretean lanean ari diren 30 bat langile berriz ere kanporatuak izanen direla, edo beste sail batzuetan kokatuak, eta horiek ere salatzen zutela beraz gero eta postu gutxiago dutela, eta beraz inguru giroa eta kamionak bidetatik kentzea aipatzen delarik, Baiona eta Hendaiako postuak kenduz 100 kamioi gehiago izanen zirela egunean BAB inguruan. Beraz guzi hori, beraz hor badana asketa bat, eta hori da preseski argitzen entxatu nahi duguna. Errenta gerritasunaren inguruan ere kezka zonbaitzu altxatok izan diraz, gehiari buruz. Bai, hori da, raiten da, beraz egiten baldin bada Tarnose eta Durs arteko trenbide hori enpresa pribatu baten esku utzia izanen dela eta asko zerrentagarriagoa izanen dela, baina badirudi badela jadanik olako trenbide bat Perpignan inguruan enpresa pribatu batek kudeatzen zuena, eta ez da errentagarria lauste zuten izanen zela, eta 6 urteren buruan ikusten da ez dela errentagarria. Beraz, aldi hontan berriz ere SNCF-ak parte bat ukanen du bide berri hortan, ez osoki pribatua izaiteko erraiten dutenaren arabera, baina komunistek duta dute ea zinez errentagarri izanen den. Hor, beraz, 288 milioi euro kostatuko luke proiektu horrek, eta hor dudan emana da, azkenean badirela lan hainitz edo obra zonbaitzu behintzat egiteko, eta be, zergatik astapen batean nahi zuten eta gaur ez, eta Tarnosen delako geltokia edo hori da? Bai, erramar da komunistak astapen batean etzirela kontra kamionak bidetik kentzea, ideia ona ikusten baitzuten. Hala ere, gisa hortako proiektu bat obeki aztertuz, 288 milioi euro, bidea osoki egin behar da, erran nahi du diren zubi batzu goratasunan altxatu behar direla, trainak handiagoak izanen baitira eta pasatzeko, egiteko Durs eta Tarnoseko geltokiak 180 milioi euroko estako da, beraz, sekulako diru kopurua da, eta berriz aztertuz ez ote da errentagarriago izanen azken finean mugerren itxi zuten gunea berriz idekitzea, trainak egokitzea, eta bagoin bereziak egitea, bai kamionez, bai trainez eta bai itxasontziz garraiatzen ahalko direnak. Izberrin, gure gomitaren tenorea intzarrieta, zurekin aipatu edo aipatzen asigira berriak aintzin, kamioiak autobidetik kentzeko asmoarekin, treinetan ibilaraztea dute helburu, hori Frantzia iparaldetik abiaturik eta hemendik pasaturik, baina horrek hala ere kezkak eta salatzeak eragin ditu. Train autobide berria salatzen du erran bezala hemengo eta Landesetako alderdi komunistak, batez ere geltoki edo terminal bat Tarnosen eginen delako, eta 400 kamioin abiarazi nahi dituztelako egunero handik Dursera. Guillaume Dardenne, egunon, erran bezala beraz, alderdi komunistako kide zira eta kadeko kidea ere, lehenik nola ulertzen da alderdi komunista proiektunen kontra izaitea, bideetatik kamioin kopurua apaltzea delarik helburua, eta zuek beti horren alde izan ziste? Bistan da, ideia hori gola emanez itxinean, kamionak denek gaten irelari bordererat edo tolosarat edo hemen gendi, bistan da hemen berean. Hemen ikusten dugu zumin aldiz zerten horiak emiten ditugun, kamien horien ipodian egonez, eta denako gen kontragira bistan da. Salbu egiten duten delaiko proiektu hori, Tarnosen barna, guk, aspalditik, ez dago nik eskolde guntan azizemendu kadeko horiekin borrokatzen bainiz aspalditik, erretan ginuen hori gauza horren alde ginela, salu beste molde batean. Eta erranen dut, izinen bani matut minuto bat, zer gauzaren alde giren, mainan ez molde hortan, zen molde hori maleruski, oraiko gobernuak hartu du, aitzineko gobernuak hartia zuen bidea. Egen nahi baita, hautsiz, aitzinez agiatziren moldeak, kamionen ere mateko platoen genian, gukagaten dugu, hori kombine parkez edo kontenerak, nahi baduzu, eman raian geinean, ez kamionak. Eta hori zarkozit lehenko gobernuen politikoa zen, kamion osoak emanez. Eman dezagun etxen motartzen daitut, behaz eta sobera kamion, biztanda kamionendako egina dela, baina zendako ez biher autobusak eta nahi baditugu fitiago helarazi, eben eman eta platoa zortz ginean autobus osoa, emaiteko orde jendeak bakarrik autobusak egina dira jenden karriatzeko, eta kamionak egina dira martxan izaren karriatzeko. Eta behaz hori politikoa hartu dute, kamion osoa emanez, errena ebaita gastua nitz izanen dela, gauz horren ezartzeko, eta baziren beste bideak. Erran nahi du, kamion osoak emaiten badituzte trenbide gainean, bai. Trenbide berri bat egiteko proiektua da? Berri bat egin dute, izanak hartia ditut, nelen, baina azte mititugu, errena ebaita bide berri horren egiteko, kompainia berri batekin egiten dutela. Zonbait, alderdian ere, ardo ziren, molde berri hortaz uste zuten, Perpinaneko eta aldean, egiten zelakoan, hemen ere izanen zurua geroko bat. Eta guk kadeko buiekin, eta urai hasteko nik komunizgisa aspalditik uste itzeko eskolde untan, asmatzen dut, erganez, ilusionu handi bat izaren zela, zeren bat egizuzendako, privatuek egiten baituten. Eta orai publikoa diren gauz guziak, gobernuaren azpiko diren gauz guziak privatzen dituzte, eta emaiten dituzte zen nori sosaren egiteko lehen maila da. Beti sosa egin behar dute lehenik. Ez kamionak bideitik enduz, baina kamion horier estakuru edo esker horier esker egin ahalaz sosa. Eta beraz egin du bihitzez. Bazen, hemen, mugeren, linea bat egiten zuen gauz bera, mugeren Nova Trans zen. Eta Nova Trans kompainia hori zen publikoa, ezen zefaren meneko. Eta hori aintzineko gobernuak ezagitute zangopian, eganez defizian zela, zenako, zeren abiatzen ari baitzen. Salbu privatuekin egin dutena gauz bera jurs aniz biltzeko Perpinaneko aldetik, hura ezagia da. Sei urte untan. Eta sei urtez lehemiziko urtetik haste galtzetan da. Eta gena ibede galtzetan den mundutik gu dugula kargatzen privatua delarik, Perpinaneko aldian. Publiko delarik konprenitza alda bederen empleatuak hor baitzien, gobernanduak empleatzen zuen, gana behitu Siminoak, SNCF-eko langileak, eta horiek baziren fret mailean azkarki anit lanian ari zinenak. Eta gauz horren ezartzeko tokian, delako linea berri horren, egin dute ukaldi gaitza, aitzineko gomendunduak. Eta oraiko maleruski sozialisten mailekoek gauz bera dute segitzeko ideia. Egen nahi baita bide berri horren ezartzeko, behar dituzela sekurago gastuak egin. Gastu hori izanen dira orai diren zubiak pasarazteko. Mugerreko bide zaharre hori bera baliatuz, oaiko bagun motekin, pasatzen altziren bat ere gasturik egin gabe. Eta oraiko trenbide horren egiteko, tarnoserat etotzeko, behar dituzte orotarat 400 milioi euro tako diruketa egin. Errena eta nola, hori egin induzte lehenik bagun berrien erosteko, bagun berriak espezialak izanen direla. 100 milioi euroren gastua izanen da. Gero izanen da 185 milioi euroren gastua zubien altxatzeko. Zubi uziak behera ideira. Eta aitzineko baguntzarekin bide zubi beren azpiti posatzen altziren. Gero izanen da beste latonoi bat euro, beste zubi berri edo batzuen, eta egiteko ere aitzina, berri batzu egin emituzte, edo tuki berri batzu, egen abitzatak nozen bezalako plataforma batzuen egiteko, orai etzirenar, lin beharrik. Eta guk erraten dugu hemen media megira, hemen tarnozen egiten den gauz bera, egitera aldela mugerreti partiare, ziz aitzin bezala. Salbu beharritak erartako, guk prekonizatzen ginuen politikoa berriz etorri, Nova Trans huri publikoa baitzen, huri berriz ideki, eta berz gauza bat bada. Horiek gauz horren ezartzeko dute politika bat ezagia. Bagun izole erten den, bagun jipia ez delako narrantabilezatzen aski huientzat, horien ideientzat, dute hori zerratzen. Eta ezartzen dituzte tren handiak. Eta guk asoziamenduek aspalditik asmatzen ginuen behartzela ezagi tren luzeagoak, baitziren orduan memento hartan denak gure kontrazien jaun batzu, erreten zutenak, baina sobera tren izanen duk, ez ditu gehiak utzatzen halko. Eta hori gezo jandia, askizan tren gutiago zertia minen tren luzeago. Eta guai gure asmobera hartzen dute minen tren luzeago, zertan dute minen tren pisuak, el masif, erretan da tren masifak. Erran behar da ere, justuki joan den astean, freteko langileek prentxaurreko bat egin zutela, salatzen baitute haien lanpostuak berriz ere apalduko dituztela, hor ere beste kontradikzione bat agertzen da? Bistan da. Izatu naiz dilabuta bat, semino eta horiekin, egin dute bilkura bat, eta asoziamendu gisa izatu gira, eta bazirean, no, ennaieko bat, seminoak, baionakoak, eta bai ere lan estarrak, akizekoak. Eta harritu naiz, jakit, dudalarik, berroita hamazazpi edo mezortzi antropistipi, akize, eta itzuli hortako bakarrik, erena ebeita librezonak egiten dituztenak antropistipiak, entermarxe eta guai supermarxe horien guzien libratzeak. Eben horiek denak zerratu nahi dutuzte, vagon izole hori kenaraziz lehenik, erakutsiaren azaziz, hori ez dela rentabili. Bak izuzen dako, bide berri hortan ezartzeko horien tonaja, edo nahi baita horien. Karga, horiek egiten duten lana. Eta hortakotz, lizaziatuko dituzte ehunka langileak, xifreak ez ditutxu zen buruan, mainan badako uste duan konpretuan, hiru tokietan, ergen egiten, endaia, maionako freta eta akizeko freta bakarrik, kondatuz ehunka langileak kanpon emanen dituztenak. Eta behar da egan, antropiza hori, ikusi baitute Perpiñanko aldetik, hori etxineratak gaten daitut, arbustuat emaiten ahabitatate emotez, ergan ez mainan publikoa, ba, abila dira, ez egitute guaiko linia berri hortan, ez entzefa berriz barne, eunaren zat latunita amekakakots akzionek taun. Egena ibaita, erakustera tamiteko galtzale behitziren Perpiñaneko aldian, eta ez baitzuten neok pagatu nahi privatu endako, neok edo plinitzen ari behitzinean, kargu duen unuiek. Eben, horre, pentsatu dute lege berri bat, beraz, delako durz, tarnoserateko bide berri horren zat, esentzefeko zerak barnean jagi dira. Salbu, esentzefeko jaun horiek, memento berean, zerratzen dituzte bagon izoletako langileak eta kanpoan ematen, esentzefeko langileak. Mm-hmm. Eta hori ez ezagu guk onetxi, zeren guretzat, ez da bat ere bide hori bide ona, guretzat da, finitzeko errateko ongi, bagon bat egitea, mugeretik pasahaziz, usaian zen bezala, baina baguna jura ez da ezagia oinotokian. Guk hori ditzen dugu. Tanik alderdi komunistari erraten diot, bortizki eta gogorki, atxidezan kargogotik ongi sozialist maile hori jaun horier ideia, hori eman ezaten buruan, bagun bat bakarrik egin ezaten, baina bagun hori bari izan dadin, bai bidez, erenabita kamionez, bai esentzefeko bidetan ere emanez, eta bai itxasuntziz, itxasetako portuetarik ere karrea azteko. Eta hori da behar ezagik buruan. Hori da izan behar ekonomia handia. Horiek ematen duten diruk eta horren hiruetari batekin egiten handitazke bagun mot bera, bagun bat bakarrik. Eta bagun hura da izanen posible ematea, ba kontener guzien geinean, ba itxasuntzien geinean, ba kamiunen geinean. Hori da izanen. Azken bai finean, ekonomia handia eta azken finean anfiromendu gomailean biziki gastu gutiago eginen duen gauza izanen dago. Erra nahi du azken finan gaur egun diren bideak erabiltzea egokituz eta berrituz. Hori bera. Mm-hmm. Beraz, mugeretik bazen bide hori. Eta mugeretik ibiltzen zen bide hori da berriz. Baliatu behar, baina hortako Nova Trans delako kompainia ura esentzefak zerratu zuen, eta biztan da, oraiko politika, aitzineko politika maileko kargudune, biztan da, Sarkozy den demoran egin dela gauz hori. Salbu oraiko sozialist maileko jaun horiek, ere gauz bera berriz egiten antzuten gibelerat. Egan ez, bon, hori ez gintian ados, eta gauz horren mugeretik gauz horren pasahazteko, guk gauz hori berriz hartuko diauk, zeren bagun izole, eta ba itxasuntzi, eta ba kamionetan ibiltzeko bagun bera ditake balioz. Eta gauz hori egaten dut berriz, hiru aldi bederen gutiago miliun gastatuko da. Erran behar da bukatzeko, beraz, manifestaldi bat izanen dela azaroaren behatzian, pentsatzen dut, zuek ere han izanen ziztela? Bai, han izanen aiz, eta mintzatu ditut zumeit, nire aldeko asoziamendu kadeko batzu, eta zendako ez, salbu baditugu gure proposamenduak, eta hiek ditugu ona atxi, ona hast, ahalaz, inahaziko behaz alderri komunistiko jo matzu horier, mera horier eta zendako ez, eta uste dut Tarnoseko merak gauz hori kompetitzu duen ongi, eta gauz hori beraz Tarnosen nahi deustututenak biztanda, amiramen nundu mailean izanen direla maleus batzu, anitz, hemen HT edo LGB horren kontra izan zien gauz berean. Eta nik erraten du beti, han pasahazi nahi ez dena, ez dela bestelde ere ardiazten albeaz, baina bada posible bat alternatibo bat. Ara alternatibo hori da, mugeren pasahaziz, aitzintzen bezala. Hori da nire alternatiba. Milesker, Guillaume. Milesker zuri. Hala, San eta Arantxa, ez da dudarik azaroaren behatziko manifestaliaren berri ere emanen diegula entzulei. Eldu den, astean, beraz, intzari eta milesker, eta beraz, erramezala, trein autobide. Trein autobide. Azkenean berri gauza da, benen, hori salatzen zuen Guillaume Dardenek.